czekamy do marca 21, a w tej chwili zbliża się godzina 13. Zapraszamy do reklamy. Już od dzisiaj Euro Cyber Monday. Urodzinowa oferta 30-lecia. Rabaty do 80%. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Tylko do jutra. 55 cali. Sony 4K. Android TV za 3999. Taniej o 500 zł. Samsung Galaxy M11 za 599. Taniej o 100 zł. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i wypić. Dobre. I rozgrzewa. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. Poprawiające komfort oddychania. Dziewanna. I wspierające odporność. Czarny bez. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 1 listopada, minęła 13.01. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Ponad 17 tysięcy nowych przypadków koronawirusa w Polsce to ponad 4,5 tysiąca mniej niż wczoraj. 144 wypadki, prawie 500 zatrzymanych kierowców. Policja podała statystyki z ostatnich dwóch dni. W Dniu Wszystkich Świętych rosyjska Polonia i polscy dyplomaci składają kwiaty na mogiłach rodaków. Mamy o ponad 4,5 tysiąca zakażeń mniej niż wczoraj. W ciągu ostatniej doby zanotowano 17 171 przypadków koronawirusa. Zmarły 152 osoby. Od wczoraj wyzdrowiało ponad 6300 osób. Zrobiono prawie 50 tysięcy testów. Dość spokojnie na drogach w całym kraju. Policja mówi o średnim natężeniu ruchu. W ciągu dwóch dni funkcjonariusze zatrzymali 470 nietrzeźwych kierowców. W tym roku nie ma akcji znicz, ale policjanci prowadzą wzmożone kontrole, mówi Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Ten ruch jest zdecydowanie mniejszy niż w te tradycyjne święta, natomiast nie możemy powiedzieć, że jest bardzo mały, jest on średni, czego wynikiem chociażby są statystyki. Polskich policjantów na drogach jest dzisiaj odpowiednia ilość, że na pewno są widoczni, przede wszystkim właśnie na tych ciągach komunikacyjnych, w lotach, zalotach z miast, ale także mamy na ulicach polskich miast, ale także na obszarach poza obszarem zabudowanym grupy SPID. Od piątku na polskich drogach były 144 wypadki, zginęło w nich 20 osób, 153 zostały ranne. Ci z Państwa, którzy podróżują samochodem, mogą znaleźć informacje o drogach w Polskim Radiu Kierowców. O tym, jak wygląda sytuacja, informować będziemy także w Trójce. W tym roku z powodu pandemii do jutra włącznie zamknięte są cmentarze. Rząd zapewnia, że pomoże sprzedawcom zniczej kwiatów. Wsparcie ma trafić także do samorządów, które rozpoczęły wykup kwiatów od lokalnych dostawców. Decyzja rządu jest związana z sytuacją epidemiczną, ale sprzedawcy kwiatów i zniczy ubolewają. Trzeba towar zamówić w czerwcu. Ogrodnik go musi zasadzić w kwietniu. Teraz wszyscy zbierają tylko zysk za swoją całoroczną pracę. Niestety towar jest zapłacony, ja te pieniądze wydałem. Mówił jeden z krakowskich sprzedawców. Rząd zapowiedział pomoc dla takich przedsiębiorców, mówiła wiceminister rolnictwa i leśnictwa Anna Gębicka. Od poniedziałku regionalne oddziały Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zaoferują możliwość nabycia kwiatów i roślin, które nie zostały sprzedane. Środki mają też wesprzeć samorządy, które samodzielnie rozpoczęły wykup takich kwiatów. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. W Trójce wspominamy dziś tych, którzy odeszli, ale mówimy także o wyjątkowych cmentarzach. Jedną z najciekawszych i najstarszych nekropolii w Polsce jest stary cmentarz na Pęksowym Brzysku w Zakopanem. Każda mogiła jest osobnym dziełem sztuki inspirowanym Tatrami i historią Podhala. Cmentarz założył pierwszy zakopiański proboszcz, ksiądz Józef Stolarczyk w drugiej połowie XIX wieku, mówi Michał Łazarczyk, przewodnik tatrzański. Wśród około 500 grobów, które tutaj na cmentarzu możemy spotkać, połowa jest osób zasłużonych, artystów, którzy tutaj dla kultury nie tylko Podhala, ale i Polski się wpisali. Ale również te groby, które tu znajdziemy, to te najstarsze groby rodzin właśnie góralskich. No nie ma chyba tutaj ze Zakopanego górala, który by nie miał przodka, który by na tym cmentarzu nie leżał. Przy wejściu znaleźć można symboliczny grób Witkacego. Kilka metrów dalej odnajdziemy nagrobek Stanisława Marusarza oraz Kornela Makuszyńskiego. Po drugiej stronie Tytusa Chałubińskiego, Sabały oraz Stanisława Witkiewicza ojca. Jednym z ważniejszych jest także symboliczny nagrobek Macieja Berbeki, artysty, plastyka i himalaisty. Rosyjska Polonia i polscy dyplomaci składają kwiaty na mogiłach rodaków. W Dniu Wszystkich Świętych znicze zapłonęły w miejscach pamięci w centralnej Rosji, na Syberii i Dalekim Wschodzie. Miednoje w obwodzie twerskim to miejsce pochówku ponad 6 tysięcy polskich oficerów. Jak przypomina historyk Rosyjskiej Akademii Nauk Natalia Libidziewa, wszyscy byli jeńcami obozu w Ostaszkowie i zostali zgładzeni w katowni NKWD w Twerze. Najpierw pętali ludziom ręce, prowadzili do celi śmierci, a tam klęczącym strzelali w potylicę. Na polskim cmentarzu wojennym w Katyniu pochowanych jest ponad 4 tysiące polskich oficerów. Takich miejsc na terenie Rosji jest kilkaset, podkreśla szef sekcji Polskiej Stowarzyszenia Memoriał Aleksander Gurjanow. Polscy dyplomaci i rosyjska Polonia tylko na części z nich mogli zapalić znicze i złożyć kwiaty. Wiele mogił pozostaje bez opieki. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na wschodzie pogodnie, w centrum i na zachodzie więcej chmur i przelotny deszcz. W Radomiu, Łomży i Zakopanem 9 stopni, w Gdyni, Katowicach i Krośnie 10, w Kaliszu 12, w Szczecinie 13, a Legnicy 14. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro Black Friday Week 30-lecia. Rabaty do 80% i do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Teraz tydzień pierwszy. Kupuj w sklepach Euro i na euro.com.pl. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Sezon domowych usterek w pełni. Wezwij serwisanta od Taurona. Naprawi twoje domowe sprzęty. Zamów prąd i gaz w moim Tauronie i zyskaj 100 zł zwrotu za prąd i nawet 3 miesiące darmowych usług serwisantów. Sprawdź na tauron.pl/serwisanci. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 13. Niedziela Wszystkich Świętych w Trójce. Elżbieta Malinowska, Piotr Majewski, Marek Pawlukiewicz, Barbara Marcinik. To my dzisiaj gospodarujemy od przed południa do 15. I próbujemy pogodzić uroczyste, odświętne z refleksyjnym, nostalgicznym. Wiersz pod tytułem Po 80. Niedługo skończy się cała parada. Co za różnica? Wypada, nie wypada. Jak będą mnie u i rozbierali, jak ich dowiedzą się bio detali, nieżywemu niedźwiedziowi co do tego, jak fotografować będą wypchanego. A oto lista tych, których nie będziemy mogli pożegnać, przywołując nasze wspomnienia. Dnia całego zabrakłoby i sił. A więc trzy wielkie postaci ze świata kultury. Profesor Maria Janion, 1926-2020, królowa polskich intelektualistów, intelektualistek, humanistów, między innymi twórczyni słynnego gdańskiego seminarium. Jej uczniami byli Stanisław Rosiek, Stefan Chwin, Paweł Chwile. Jej serię tomów Transgresje nasze pokolenie połykało dumnie. Podobnym guru, ale dla twórców ludzi teatru był, odszedł przed tygodniem, Ludwik Flaszen, 1930-2020, ze Szkoły Krytyków profesora Kazimierza Wyki. No i współpracownik Jerzego Grotowskiego. W skrócie więcej nie można powiedzieć. Za duży temat. A jak w kilku zdaniach wspomnieć Krzysztofa Pendereckiego, 1933-2020, jego dzieła, jego drzewa, jego wspólne z panią Elżbietą Penderecką przedsięwzięcia? Najwybitniejszy polski kompozytor XX wieku. Niektórzy twierdzą, że nikt nie zrobił w tym czasie tak wielkiej artystycznej, co należy podkreślić, kariery, jak on. Być może tylko Strawiński. Ja bym dodał jeszcze Wojciecha Kilara, być może George'a Gershwina. Ale Krzysztof Penderecki to artysta, który z pewnością wytyczył bardzo wiele kierunków muzycznych, które na przykład, wspominając muzykę z rękopisu znalezionego w Saragossie, jedynej filmowej muzyki skomponowanej przez Krzysztofa Pendereckiego, muzyki mocno czerpiącej z tradycji, jednocześnie bardzo mocno pchającej muzykę w wieki przyszłe, nawet w wiek XXI. Memorial. Oczywiście Michael Nyman i muzyka do filmu Kucharz, złodziej, jego żona i jej kochanek. Jeden z najdłuższych tytułów, którego nie jestem w stanie zapamiętać. A skoro przywołujemy muzykę filmową, to znów wracamy do naszych mistrzów żyjących. Tych, którzy radia uczyli nas trójki. Paweł, jeżeli słuchasz nas, może na Mazurach, to wiedz o tym, że cię bardzo kochamy i tęsknimy za tobą. Teraz ty, Piotrze, widzisz, po tak, ten wyznanie miłości pogubiłeś do mojego pierwszego kierownika tu w Trójce, w programie trzecim Polskiego Radia. Ja chciałbym wspomnieć odeszłą od nas ledwie przedwczoraj Agnieszkę Fatygę, wybitną aktorkę, śpiewającą aktorkę. Chyba taką ją zapamiętaliśmy najbardziej. Z Brela Młynarskiego, z wielu innych spektakli w Teatrze Narodowym, na przykład w spektaklach Zofii Mrozowskiej, Adama Hanuszkiewicza, Idę Cameron, w Śpiewniku Domowym, Lenej Szurmiej, Niebo Zawiedzionych. Jej interpretacje nie były bardzo charakterystyczne i takie ekspansywne, jak na przykład te interpretacje i ekspresja Ewy Demarczyk, o której już wspominaliśmy dzisiaj. Ale mnóstwo ciepła, liryzmu i takiego właśnie rzemiosła, artystycznego rzemiosła, ale w tym najlepszym tego słowa znaczeniu. To wszystko można było odczytać i to wszystko czerpać od Agnieszki Fatygi. No, z pewnością będzie jej nam bardzo brakowało. Inna szkoła piosenki aktorskiej. Tak, tak. No i dzisiaj staramy się pogodzić to ziemskie z tym, co ponad ziemią, świeckie z religijnym. Pamiętamy bowiem o tych, dla których dzień świąteczny nie ma sakralnego wymiaru. A teraz powracamy właśnie do perspektywy wertykalnej i do pytania już zadanego dzisiaj osobie duchownej, uczonej, bo połączyliśmy się właśnie z księdzem profesorem Janem Sochoniem, księdzem profesorem poetą. Przypomnę to pytanie. Janku, posłuchaj, czy próbowałeś sobie kiedykolwiek wyobrażać niebo i czy są w ogóle jakieś przesłanki teologiczne do snucia tego typu wyobrażeń? No muszę przyznać, że o niebie właściwie nie myślałem w tym znaczeniu, że wyobrażałem sobie, czym jest albo może być niebo, ponieważ to przekracza ludzkie możliwości, choć rozumiem, że ludzie od początku właściwie świata wyobrażają sobie jakiś stan czy jakiś moment szczęścia wiecznego i w różny sposób o tym pisali, czy mówili, czy o tym rozmawiali. I oczywiście do tego nadaje się tylko jeden język, czyli język właśnie wyobraźni, język obrazu, metafory czy symbolu. Natomiast ja oczywiście, mając tego wszystkiego świadomość, no tak nie wyobrażam sobie nieba, natomiast no pod to słowo podkładam określone treści. W każdym razie nie rozeznaję, że niebo byłoby jakimś wiekuistym spokojem. Nie. Zawsze będę uważał, że niebo przypomina ocean, nieustannie poruszany nowymi przeżyciami, nową jakością istnienia. Dlaczego tak sądzę? Dlatego, że uważam, iż w stanie zmartwychwstania ludzka, by tak powiedzieć, pasja poznawcza Boga nigdy się nie zakończy i zakończyć się nie może, ponieważ Bóg będzie wiecznie odsłaniał przed nami, by tak rzec, głębię swojej miłości. I z tej racji niebo to będzie stan niekończącego się, powiedziałbym, rozpoznawania Boga. I oczywiście współczesna refleksja teologiczna z całej rozciągłości potwierdza tego rodzaju opis. I co jeszcze o tym wszystkim myślę? To mianowicie, i bardzo w to wierzę, że niebo to nie jest coś dla mnie tylko. Niebo ma, czy będzie miało społeczny wymiar, ma podobieństwo samego trójjednego Boga, który w naszej chrześcijańskiej wierze stanowi wspólnotę. A zatem niebo to nie jest tylko osobiste spotkanie z Bogiem, ale to jest właśnie spotkanie z tymi, których tu na ziemi ukochałem i wreszcie będę mógł z nimi nawiązać czy być w relacji no doskonałej, nie w sposób absolutny, bo to w Bogu tylko jest to, co absolutne, ale na sposób ludzki, ponieważ po śmierci nasza ludzka natura przecież się nie zmienia. I jak dobrze spojrzymy w teksty święte, to Jezus często na przykład porównywał ten radosny stan życia wiecznego z ucztą weselną, podczas której jesteśmy razem, możemy wspólnie się weselić, śpiewać, okazywać gesty, nie wiem, szczerej życzliwości. I właśnie zgodnie z tym obrazowaniem mógł powiedzieć, że niebo zaczyna się już na ziemi. No wtedy, kiedy ludzie są ze sobą związani. Pamiętam swoją mamę, która mi często powtarzała: Jasiu, zrobiłeś coś dobrego. Aha, to wiesz, w ten sposób zaczyna się niebo. I to mi się wydaje ważne, że niebo ma swoją historię, bo się rozpoczyna tu na ziemi, aż jakby wypełni się do końca, ale jak naprawdę będzie, to nie wiemy. W każdym razie jedna rzecz jest istotna, że niebo jest po prostu taki stan, w którym wraz z pełnią mojego życia tu na ziemi będę szczęśliwy z obecności Boga i tych, których na ziemi ukochałem. Troszkę zażartuję, bo jak wiadomo o wszystkich świętych, co powtarzamy dzisiaj, to jeżeli wierzymy, jeżeli jesteśmy religijni, to radosne święto dopiero zaduszki sobie będziemy obchodzić jutro, czyli drugiego. Też pomyślałam, że może Pan Bóg wysyłał takie sygnały na przykład do ludzi natchnionych, do pisarzy. Nawet pomyślałam przez moment o tych, którzy nie wierzą. Jak Ty powiedziałaś o tym oceanie, natychmiast otworzyła mi się klapka z Solaris Stanisława Lema. Myślę, ojej, może on miał jakąś intuicję, mimo że podobno nie wierzył. Oczywiście ludzie wyobrażali sobie, jak potrafili, stan równojako rozumianej szczęśliwości. Ale z tego, co powiedziałeś, rzeczywiście teologia jest trochę bezradna, czy nawet bardzo bezradna w tej materii. I pytanie więc takie już ostatnie, które chciałam Ci zadać, jeżeli pozwolisz, w tym świątecznym dniu, dzień na szczęście, wyjątkowo rozmawiamy w dzień, a nie pod osłoną nocy. Otóż, dlaczego Pan Bóg jest tak tajemniczy w tej dziedzinie? Dlaczego ukrywa to przed nami? Ojej, to jest, pani redaktor, pytanie bardzo ważne, poważne i już stawiane przez wielu ludzi. Nawet współcześnie istnieje taka koncepcja wśród filozofów analitycznych, którzy powiadają o Bogu ukrytym. Aha. I stawiają takie pytanie: skoro Bóg jest ukryty, skoro się nie odzywa do nas, to właściwie my mamy prawo być osobami niewierzącymi, ponieważ On nie chce z nami nawiązać żadnej relacji. A skoro ludzie wierzący mówią o Bogu, że jest miłością, że jest czułością, to raczej powinien do nas się zwrócić. Powinien się nieco odsłonić, nawiązać z nami porozumienie. A tak rzeczywiście nie jest. Ponieważ o Bogu mówimy już od czasów proroka Izajasza. Deus absconditus, czyli Bóg ukryty, Bóg jak gdyby schowany za parawan. Dlaczego? Można odpowiedzieć najpierw z punktu widzenia filozoficznego. Mianowicie, gdyby Bóg odsłonił swoją istotę, ukazał nam, kim naprawdę jest jako Bóg, osoba, to wtedy świat musiałby się zmienić. Dlatego, że wtedy byśmy wiedzieli, kim jest Bóg i On potem właśnie by przestał być. Bo wtedy byśmy byli albo Jego cząstką, albo byśmy mieli świadomość boskości, istoty Boga, co przecież jest absurdalne i bezsilne możliwe. I z tej racji Bóg, jak my go chcemy poznać, to on jakby zawsze stawia krok do tyłu, żeby zachować tę różnicę między Bogiem Stwórcą a stworzeniami. I to jest istotna rzecz. Dlatego też Boga nigdy do końca tej ziemi nie możemy rozpoznać i wierzymy i ufamy, że dopiero w tajemnicy wiecznej szczęśliwości Bóg się nieco nam osłoni. W każdym razie jest tak, że Bóg musi zawsze pozostać tajemniczy i tak też będzie po stronie zbawienia. Dlatego, że Bóg musi być Bogiem, a człowiek człowiekiem. Jak to pięknie sformułował Lechoń w jednym z wierszy, że Bóg jest na niebie wysoko, a my ludzie na ziemi nisko. Tak po prostu musi pozostać, bo gdyby tak nie było, to właściwie człowiek musiałby się w jakimś wymiarze złączyć czy zrównać z Bogiem, co przecież możliwe nie jest. W każdym razie, kiedy świąteczny czas będziemy nawiedzali groby najbliższych, to pamiętajmy o tym, że łatwiej nam będzie uwierzyć, umocnić swoją nadzieję i swoją wiarę o tym szczęściu, jakie Bóg może nam dać, jeżeli sobie uświadomimy, że właściwie my możemy to spełnić tylko kochając ludzi, nie przynajmniej szczęściu. Księże profesorze, poeto, ja bardzo dziękuję. Ksiądz Jan Sochoń był naszym gościem w tym świątecznym dniu. Ennio Morricone, kolejny z wielkich świadków, w wieku żył 92 lata. 6 lipca przyszła wiadomość, że już go z nami nie ma. A to jeden z tych dwóch niepolskich artystów, któremu zapalamy dzisiaj światełko. Niestety nie wszystkich możemy wspomnieć. Ci, których przywołujemy dzisiaj, to jakby reprezentanci zaświatów, Piotrze. Tak, ale jeden wyjątek, co podkreśliłaś, że dziś wspominamy głównie polskich artystów, ale Ennio Morricone był artystą uniwersalnym, tak sobie myślę, oddziałującym i pobudzającym wyobraźnię wszystkich na całym świecie. Jego muzyka była bardzo epicka, bardzo mocno podkreślała wszystkie wrażenia, wszystkie uczucia, niedopowiedzenia, które mogliśmy obserwować odbywać na ekranie kinowym. Tak sobie myślę, że każdy reżyser, który miał szczęście z nim pracować, właśnie miał to ogromne szczęście, ponieważ ten film, ta jego muzyka, poprzez muzykę Ennio Morricone, te filmy były takie doreżyserowane, tak mam wrażenie. A my mieliśmy szczęście śledzić te wykonania jego utworów filmowych w Polsce, na żywo, ponieważ przybywał do Polski między innymi w 2009 roku, gościł na Festiwalu Solidarności w Gdańsku. No i to kolejny koncert, który chciałabym przypomnieć tylko słowami, bez muzyki oczywiście. No, ale koncert muzyka... ze stoczni gdańskiej. Ach, właśnie, tak. Bo zaczynaliśmy stocznia, ona i teraz tak. Kolejne takie racja. Przywołanie, bo tam rzeczywiście dużo pięknej muzyki ponad tą stocznią przytoczyło się. Nie wiem, czy państwo zauważyliście, także Baszka, ty zapewne też, że muzyka Ennio Morricone jest bardzo taka homogeniczna i bardzo łatwo ją rozpoznać. Tak. Te jego chóry, te wokalizy, cudowne zupełnie. Prawdziwy stylista, który stworzył tak naprawdę nowy gatunek muzyczny. Ennio Morricone styl. Jak świetnie pasował do tych włoskich westernów, oczywiście. Prawda? Amerykańskich. Tak. No właśnie, ale amerykańskich, włoskich, współczesnych, klasycznych, no... Przypominam, że także do westernów kręconych przez Quentina Tarantino też Ennio Morricone pisał muzykę. Oj tak, a w związku z tym co wybrałeś z tego bardzo bogatego koszyczka? Muzykę, właśnie nie pamiętam co mamy ustawione w tej chwili, La Migliore Offerta? Czy... Ale Morricone na pewno. Tak, Ennio Morricone oczywiście, Najlepsza Oferta to jeden z filmów, który także rozbudził nie tylko moją, mam nadzieję, wyobraźnię. Jak zwykle mnóstwo obrazów przed oczami, epicka muzyka. Ennio Morricone, artysta, który opowiadał dźwiękami naprawdę bardzo interesujące historie. I I teraz będzie dalej, niespodzianka, bo będzie muzyka z... Wracamy do Polski. Pełnie innej półki, zupełnie innego gatunku, można powiedzieć, ale króciutka. Tak. A potem wyjaśnimy, dlaczego, jeżeli państwo nie domyślał się. Ja myślę, że wszyscy się domyślą, o co chodzi. A przy okazji także bardzo wiele fantastycznych wspomnień związanych również z filmem. Się robi ruch. Powody są śmieszne dość i nie warte nawet gry. A cały dom trzęsie się i w posadach swoich drży. Wojna domowa od wielu wieków trwa. Wojna na gesty, wojna na słowa, to każdy z domu dobrze zna. Domowa. Tak mi źle, tak mi źle, tak mi szaro, tak. Każdy dzień ciągnie się jak makaron. Muzyka Jerzy Duduś Matuszkiewicz, ale nie jego dziś wspominamy, wspominamy Jerzego Gruzę. Tak. I zaburzamy znów chronologię tych odejść. I tutaj też pomyślałam, że język w tej dziedzinie jest bardzo ubogi i bezradny. Otóż jeszcze nie wiedzieliśmy, co nas czeka. Byliśmy naiwni i szczęśliwi, kiedy wracaliśmy ze Szklarskiej Poręby w lutym tego roku. Tak, to był ten rok właśnie. I dotarła do nas wiadomość, że właśnie Jerzy Gruza nie żyje. To był 16 lutego. Kolejny gigant z życiorysem artystycznym nie do ogarnięcia. Przezabawne programy telewizyjne, Poznajmy się, Małżeństwo doskonałe, to stamtąd z Jackiem Fedorowiczem, tak, cóż to były za fantastyczne programy, tak. Stamtąd pochodziły Dzięki, czyli no, pieniążki, dzięki, oraz Witacz, czyli taka długa łapka, którą się wyciągało do publiczności, bo to w obecności publiczności było, o ile pamiętają ci najstarsi. Z Jackiem Fedorowiczem, ale także z Bogumiłem Kobielą. Oczywiście, tak. No właśnie. No to seriale Wojna domowa, 40-latek, spektakle teatru, telewizji, dyrektorowanie w Teatrze Muzycznym w Gdyni, bardzo ważny rozdział w jego życiu. To były lata 80. No i reżyserowanie słynnych musicali. Był w świetnej formie na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w 2017 roku, kiedy otrzymywał platynowe lwy. To było bardzo niedawno temu. Ostrzegano mnie, nie zapraszaj do audycji, bo będzie mówił przez 2 godziny. No nie mądra, uległam. Teraz często mijam jego dom na Kamiennej Górze. Kiedyś jego dom, tak sądzę. No i znowu żal, że jakaś epoka skończyła się wraz z nim. 2 godziny opowiadać, bo Jerzy Gruza był postacią, która naprawdę świetnie postrzegała i opisywała rzeczywistość, która nas otaczała. To był wybitny felietonista, tak sobie myślę. Niewiele książek napisał, głównie felietonował, głównie tymi serialami właśnie, tak mi się wydaje. Czyż Wojna domowa, czyż 40-latek to nie był zbiór fantastycznych spostrzeżeń naszej obyczajowości, opisywania jej, troszkę się wyśmiewania jej, malowania jej, dorysowywania jej wąsów. No chyba nie troszkę wyśmiewania się, tylko śmiania się pełną gębą, jeżeli mogę użyć takiego określenia. Bo był to człowiek bardzo radosny tak naprawdę na co dzień. No, bon vivant warszawski. Dusza tak? Towarzystwa. Tak. Brakuje takich osób w takiej nie tylko artystycznej codzienności, nie tylko Warszawy, ale myślę, że w ogóle całego kraju, naszej polskiej artystycznej duszy. Któż nie zna tych najbardziej popularnych powiedzonek właśnie z Wojny domowej, które już wspomniałaś, także z programów telewizyjnych, ale i 40-latka filmu, serialu, który który tak naprawdę towarzyszył nam i jest takim kamieniem milowym, nierozłącznie związanym z latami 70. I tak myślę, że jest to taka ikona lat 70. i telewizji lat 70. To co, jeszcze będzie jakiś maleńki fragmencik? Oczywiście. Muzyczny? Tak, 40-latek. O. Czterdzieści lat minęło, jak jeden dzień. Już bliżej jest, niż dalej, o tym wiesz. 40 lat minęło, odeszło w cień. I nigdy już nie wróci, rób co chcesz. A świat krąg ci roztacza uroki swe i prosi, żeby brać. Na karuzeli życia pokręci się, byleby tylko nie za wcześnie spaść. I chociaż czas pogania, śmiej się z tego drania, ciebie na wiele jeszcze stać. Bo tak mówiąc szczerze, w życiu jak w pokerze jest zasada karta stół. Więc nie wbijaj w głowę, żeś przeżył połowę, ale że dopiero pół. 40 lat minęło, to piękny wiek. 40 lat i nawet jeden dzień. Na drugie tyle teraz przygotuj się, a może i na trzecie, któż to wie. Bo świat tak ci podsuwa uroki swe, że pełną garścią brać. Na karuzeli życia pokręcisz się, bylebyś tylko nie za wcześnie spał. A gdy cię czas pogania, przodem puszczaj drania, bo masz 40 nowych, bo masz 40 nowych, bo masz 40 nowych lat. Jerzy Gruza. To z jego filmu wyreżyserowanego i również z Krzysztofem Teodorem Teplicem napisanego, stworzonego scenariusza filmu 40-latek pochodzi ta muzyka. Ja dokończę zdanie rozpoczęte od o! O! O! Państwo w Krakowie nas słuchają. Bardzo nam miło, bardzo dziękujemy serdecznie panią Ewę. Pozdrawiamy i pana Andrzeja. Naprawdę fantastycznie, że państwo z nami są, a my jesteśmy z państwem. I teraz, żeby nadal odpędzać złe i szare myśli, zresztą wspomnienie naszego festiwalu, kolejne wspomnienie naszego festiwalu Trójka Górą w Szklarskiej Porębie. Otóż jedno ze spotkań w namiocie radiowej Trójki tak właśnie kończyło się. Prosimy o nieprzyciszanie radioodbiorników. Ten zegar stary, gdyby świat kuranty ciął jak zenut, zepsuty wszakże od 100 lat, nakręcam ci próżny trud. Lecz jeśli niespodzianie ktoś obcy tutaj stanie, pan zegar, gdy zapije kur, dmie wrząt przedem tych rur. Dziś zbudzi cię koncercik taki. Boisz się? Nie! Zażyj tabaki. Nie czyni kapra, prababka ta, kapra, prababku, tej. Przy obcy w nocnej dobie te prababki obie wyłażą z lamp, gdy kieje kur i nóż w zacięty spór. Niejednym się dały we znaki strach waści. Nie! Zażyj tabaki. Nie przycieszyli państwo, mimo że pani redaktor zatarły się troszkę głoski, psuje się dykcja, prawda? Znany zapewne doskonale państwu utwór, ja go wszak odtwarzałam w Trójce pod osłoną nocy, dzisiaj przed cudowną godziną 14. A ku uciesze publiczności zakończyłam właśnie tym utworem, tym wykonaniem arii z Kołuby. Zakończyłam spotkanie z panem Piotrem Frączewskim w Szklarskiej Porębie 14 lutego i to był ten jeszcze szczęśliwy rok pana Piotra. Pozdrawiam, tak tęsknię i bardzo proszę, by nie wychodził pan na razie z domu, bo mamy pewne plany dotyczące pana. Tak, ale aria z Kołuby znana jest nam przede wszystkim z wykonania Bernarda Ładysza. Coś takiego. Świętej pamięci wybitnego wokalisty, wybitnej postaci naprawdę, która dla polskiej opery i nie tylko opery, ale również filmu zrobiła bardzo, bardzo dużo. Niezwykle charakterystyczna postać z tak barwnym życiorysem, o którym można by było opowiadać naprawdę długo, długo i myślę, że kto wie, kiedyś może doczekamy się jakiejś biograficznego filmu, może? Jakiejś audycji biograficznej? No, może audycji, tak. No, wystarczy wspomnieć, że to była postać, która na przykład dzieje pana Bernarda podczas okupacji naprawdę są niezwykle ciekawe. Brał udział w akcji Burza na Wileńszczyźnie. Później był zesłany na daleko, na wschód, na Kołymę bodajże, gdzie brał udział w wyrębie lasów. No ale my go pamiętamy przede wszystkim jako wybitnego, zawsze uśmiechniętego basa. Basa, którego ceniono na całym świecie. A teraz miała być piosenka od ciebie. Piosenka? Tak. Wróćmy jeszcze raz do mojego bardzo dobrego kolegi swego czasu. Andrzej Adamiak. Zespół Rezerwat. Zapewne państwo pamiętacie. To taka też przestroga, abyśmy zachowywali rozsądek w tych trudnych czasach pandemicznych. Bo Andrzej niestety, bojąc się spotkać z lekarzem, narzekając na różnego rodzaju niedomagania organizmu swojego, bał się pójść do lekarza, co okazało się tragiczne w skutkach. Stał się ofiarą tej pierwszej fali pandemicznej i to była niezwykła strata dla polskiej muzyki rockowej. No to chciałbym podziękować pani Baszce serdecznie za wspaniałą audycję. Słucham was od początku. Także kapitalne to jest. Pozdrowienia od stałego słuchacza, od Michała z Dąbrowy Górniczej. Pani Basia będzie wiedzieć, o kogo chodzi. Oczywiście, serdecznie pozdrawiamy Dąbrowy i pana, my, bo dzisiaj występuję w duecie, szanowny panie, naprzeciwko mnie. Ja także rezolutny pozdrawiam. Piotr Majewski. No tak, ale znów się trochę nie znalazłem się w odpowiednim miejscu, zdaje się. Nie zrozumiałem twoich znaków, że telefon. To słuchawka, okay. Tak wygląda. Tak. No dobrze, to jeszcze raz. Dobrze, Andrzej Adamiak, kocha ciebie niebo. Kocha ciebie niebo! Kocha